श्रीमती ग्रिंडले के जूते जॉय। श्रीमती ग्रिंडले अपने पुराने जूतों से तंग आ गई थी, फिर वो एक दुकान में नए जूते खरीदने गई। अब बिल्कुल सही दुकान में आई है सेल्स करने का। मेरे पास सैकड़ों जोड़ी जूते हैं, मैं आपकी मनपसंद के जूते जरूर ढूंढ कर दूंगी। बहुत अच्छा, श्रीमती ग्रिंडले ने कहा। आपको यह लाल जूते कैसे लगे? आप पर यह लाल जूते बहुत अच्छे लगेंगे। पर मुझे लाल रंग ना पसंद है, श्रीमती ग्रिंडले ने कहा। अच्छा, फिर जरा इन नीले जूतों को देखिए, आपको यह नीला रंग बहुत पसंद आएगा। मुझे नीला रंग पसंद नहीं, श्रीमती ग्रिंडले ने कहा। अच्छा, जरा इन मॉडल के जूतों को देखिए, उनमें पंजे और हील नहीं है, इनका आजकल का लेटेस्ट फैशन है। नहीं, उन्हें पहनकर मुझे ठंड लगेगी, श्रीमती ग्रिंडले ने कहा। आपके ठंडे पैरों के लिए फर वाले जूते ही सबसे अच्छे होंगे, सेल्सगर ने कहा। पर मुझे फर वाले जूते पसंद नहीं, श्रीमती ग्रिंडले ने कहा। फिर ये ऊंची हील वाले जूते, सेल्सगर ने पूछा। इनकी एड़ी बहुत ऊंची है। चपटी हील वाले जूते, सेल्सगर ने पूछा। इनकी तो एड़ी एकदम चपटी है, श्रीमती ग्रिंडले ने कहा। सेल्सगर्ल कई अलग अलग जूते लाकर दिखाती रही। श्रीमती ग्रिंडले उन्हें पहनकर देखती रही। कुछ देर में पूरी दुकान जूतों से भर गई। दुकान के फर्श पर बस जूते ही जूते भरे थे। अंत में श्रीमती ग्रिंडले को एक जोड़ी जूते पसंद आए। हाँ, ये मेरी पसंद के जूते हैं। उनका रंग मुझे पसंद है, उनका आकार भी बढ़िया है, उन्हें पहनकर मुझे अच्छा लग रहा है। मैं इन जूतों को खरीदूंगी। अरे श्रीमती ग्रिंडले, सेल्सगर्ल ने हताश होकर कहा, यह तो वो पुराने जूते हैं जिन्हें आप पहनकर आई थी।